en el letrero que diga cabrón, C-A-V-R-O-N, cabrón. Bueno, después de escuchar la sintonía de la sintonía habitual del programa Radio Rosco, el programa de la sección C, un segundo, ahora sí. El programa de la sección, el programa de radio en Radio Contrabanda de la sección sindical de CGT en Transports de Barcelona, un programa hecho para los usuarios del transporte público y para los trabajadores de tanto de metro como de bus, como del teleférico, que también pertenece a nuestra empresa. Bueno, hoy es lunes 15 de abril, estamos en periodo podríamos decir semivacacional. De la Semana Santa, bueno, un solsticio de primavera, ¿no? Yo creo que queda algo mejor. Y bueno, pues hoy, lunes 15 de abril, un día más en las ondas libres de Radio Contrabanda. Si queréis participar en directo, el teléfono es el 93-013-95-33. Repito, 93-013-95-33. Y bueno, si os parece, paso a presentar a los invitados del programa de hoy. Por mi izquierda tengo al compañero Bermúdez, de trabajador del Metro de Barcelona. Buenas tardes, Bermúdez. Hola, buenas tardes. Y por la derecha tengo al compañero Toni Edo. Hola, buenas. Representante de la sección sindical de CGT a Transport Metropolitans de Barcelona, al ferrocarril, a lo que vulgarmente dicen metro. Hola, buena tarde. Buenas tardes. Bueno, pues aquests dos companys han vingut al programa d'avui perquè tothom més o menys suposo que ha sentit a parlar del tema de l'amiant. Amiant que va aparèixer en poc marge de temps tant al metro de Madrid com al metro de Barcelona. Es veu que es van fer unes proves i es va detectar a la pintura i alguns elements del ferrocarril. I llavors, bueno, tant del comitè d'empresa de Madrid com el comitè d'empresa d'aquí de metro de Barcelona, doncs estan duent accions perquè des de l'empresa hagi una bona retirada d'aquest element que és molt perillós per a la salut. Després els companys entraran a més profunditat. I bueno, es veu que com a mínim aquí a Barcelona, doncs com a sempre, doncs l'empresa no fa les coses tot lo bé que ho hauria de fer, perquè si no, no s'entén que dilluns passat n'hi hagués una vaga i n'hi hagués una manifestació per la tarda. Llavors ens portem aquí a aquests dos companys a que ens expliquin la problemàtica de l'amiant al metro de Barcelona. Así que endavant, Bermúdez, endavant, Toni. Bueno, bona tarda a tots els oients. Com bé diu el company Carlos, en principi el problema de l'amiant al metro, metro en general, concretament ara anem a parlar del tema del metro de Barcelona, que és el que coneixem més, perquè som treballadors d'aquesta empresa, pues el tema no és tant l'existència de l'amiant com a tal, perquè el tema de l'amiant és una cosa molt antiga, molt antiga. I en tema industrial, pues bueno, no és tan antiga, vale, però que no és un tema nou del 2018 ni el 2017 ni de l'any 2000, això de ver molt de llarg, vale? Quin és el problema fonamental sobre el tema de l'amiant? Bueno, pues una mica el tema de la conscienciació de les pròpies empreses, vale, de la seva postura. I bueno, perquè no dir-ho també, no, dels propis treballadors, no, en plan genèric, parlant d'una manera atemporal, no, de la falta de conscienciació del perill, com s'ha estat introduint aquí, sobre el tema de les conseqüències que pot tindre el que és la respiració de partícules de fibres d'amiant, no? Tot això, com ha dit el company Carlos com a introducció, no és que vingui ben bé del metro de Madrid, però sí que d'alguna manera ha fet com un amplificador de megàfon del tema aquest, del tema que està passant igualment aquí a Barcelona, no? Perquè no són diferents, són explotacions molt similars i per tant el problema es podria dir que és calcat un de l'altre, no? Clar, què és el que va passar aquí? Aquí, concretament, amb el comitè d'empresa de Metro de Barcelona i en particular els delegats de prevenció, si la memòria no em falla, és un tema que ja es va parlar oficialment entre la part de l'empresa, la direcció d'empresa de Metro de Barcelona i els delegats de prevenció ja des de l'any 88 aproximadament. Igual m'equivoco d'algun any, però por ahí. Es va parlar tres cops, o sigui, tres vegades, amb una franja de temps bastant curta. Un any, l'any 88 aproximadament. L'altre, si no recordo malament, va ser el 94-95 i l'altre va ser el 97 en concret. I les declaracions de l'empresa, vull dir, van ser que no havia ningun problema amb el tema de l'amiant, encara que sí, que havia constància que existia, doncs, per exemple, en tema de frens de trens, dels antics trens que es feien servir aquí al Metro de Barcelona, fonamentalment a les dècades dels anys 60, aproximadament 70, 80 i 90, que hi ha inventari, no és una cosa, vull dir, de suposicions, sinó que existien el que es diu sabates o pastilles de frenos fets amb material d'amiant, no? Un tant per cent del que és aquest material del sistema de frenat dels propis trens. Llavors, vull dir, això és una part, no? Vull dir, però ara actualment, arrel d'aquesta campanya que va haver mitjançant vagues, denúncies pels companys del Metro de Madrid, en el que es va parlar del tema de la pintura bituminosa, que és un tipus de pintura que també tenia un component, no sé si aproximadament d'un 6 o un 7% de lo que és composició de fibres d'amiant. Llavors, arrel de tot això, i es va fer el paral·lelisme amb el Metro de Barcelona, perquè bueno, pot ser que no coincideixin les sèries dels tipus de trens, no? Per la gent que no entengui gaire, però que per l'època de fabricació eren germans a nivell de trens, tant de Madrid com de Barcelona. Llavors va saltar l'alarma aquí, sobre el tema concretament de la pintura bituminosa dels baixos dels trens, que seria la part externa per la part de sota, on estan els equips elèctrics, electrònics, pneumàtics, mecànics, que la gent en principi no els veu al passatge. Pues arrel d'això va ser quan el tema es va saltar més a la llum, val? I sobretot per la força de lluita que van fer els companys del Metro de Madrid a base de vagues i de denúncies i tota aquesta història. Llavors es va crear una alarma. De totes maneres, hauria que aclarar sobre aquest punt que el tema de l'amiant no és només, encara que aquest fos una mica la palanca que va fer força sobre el tema de la pintura bituminosa, sinó que això és una cosa que existeix, o ha existit, no? Perquè ara està prohibidíssim, des de l'any 2000, 2001, 2002, el tema dels frens amb els trens aquests que he comentat abans, no? Però que també, vull dir, actualment n'hi ha a lo que són les sales tècniques, que serien, perquè ens entenguéssim, per la gent més profana, qualsevol quarto de baixa on hi hagi equips elèctrics per fer la il·luminació d'una estació en concret, o ben bé un quarto de comunicacions, un quarto de senyals, una subcentral, que són ja els equips d'alta energia per alimentar tot el que són els trens, les estacions, o algú tan simple com que tu vas al lavabo quan qualsevol treballador del metro o de l'autobús, en aquest cas del metro, i vas al lavabo a fer les seves necessitats, no? Bueno, pues, et pots trobar-te un sostre tranquil·lament que tingui composició d'amiant, vale, el que s'entén antigament com un fibrosament, no? O bé unes tuberies de desguàs, del que són pues, bueno, del que surt dels lavabos i tal, que també tinguin composició d'amiant. Bueno, pues amb aquestes, així per sobre, inventari per poder explicar aquí a la ràdio, el que demostra és que ens podem trobar amiant per qualsevol lloc del tema del Metro de Barcelona. I ve aquí una miqueta la història, no? Ara mateix hi ha 125 estacions amb amiant al metro i 94 vagons que tenen pintura bituminosa. A part, hi ha 60 i escaig elements als trens que porten, ja siguin resistències o aïllants, que porten amiant. Bàsicament hi ha amiant a tot arreu, en molts llocs, i l'inventari encara no està acabat. Teòricament, segons el Canyes, ha d'estar, que és el conseller delegat, ha d'estar... En comú que el tenim, sí, no? Sí, sí, en comú. Ha d'estar acabat a finals de juny, i ara, sense tenir aquest inventari acabat, ja s'atreveixen a dir que no estem exposats. És a dir, el company Bermo ha comentat que ja s'havia parlat, evidentment l'empresa fins fa ben poc no havia reconegut la presència d'amiant, o si reconeixia en llocs molt concrets, no? Ja fossin en teulades o baixants o coses per l'estil, teulades de fibrociment, però no el reconeixia a nivell de cada dia. I fins fa un any i poc l'empresa deia que era un exemple com a empresa a l'hora de tractar el tema de l'amiant. Durant anys hem estat treballant en espais on hi havia amiant, encara n'hi ha, sense cap mena de protecció. Això ho han fet portacotxeres, electricistes, companys de senyals, agents d'atenció al client, pràcticament totes les categories laborals de metro han estat exposades en un moment o altre a l'amiant, bàsicament per una raó, perquè no n'hi havia, segons ells. Llavors, els treballs es feien sense cap mena de protecció i, per tant, tota la plantilla està exposada. Aquest és el punt principal dels punts que portem com a convocatòria de vaga i és el que segurament està donant més problemes, perquè no dan su brazo a torcer, no volen reconèixer que la situació a metro ha canviat, que ja no són una empresa exemplar a l'hora de retirar l'amiant, i que per tant algú ha fet la feina malament, algú no ha seguit els protocols de seguretat que tocaven, algú segurament haurà d'assumir que no va fer la feina ben feta, no fa 4 anys, sinó fa 4, fa 8, fa 12, fa 20. Algú, bueno, pues no ha exercit la seva responsabilitat com a empresa a l'hora de protegir els treballadors. Jo volia fer-vos una pregunta, perquè a vegades, bueno, quan he sentit a parlar d'aquest tema, sembla que en alguns llocs, o sigui, el que s'ha fet és tapar l'amiant, o sigui, posar com unes planxes al darrere i donar a entendre que, bueno, que això està aquí, però com que està aquí al darrere no passarà res. Això és ben bé així? Bueno, a veure, hauré que concretar. Jo això que tu comentes, Carlos, del tema de les xapes, suposo, corregeix-me si m'equivoco, igual ho dius una mica per lo que s'ha vist amb, no sé si les xarxes socials i del que s'ha compartit, dels enllaços aquests de Plaça de Sants. Correcte. En els quals hi ha unes xapes que són com un conglomerat de fusta, exactament no sé quin material és, però no és que estiguin posades aquestes xapes per protegir de l'amiant, no, t'explico. Aquestes xapes ja en si existien, això simplement és un adorno, perquè m'entenguis, per no deixar el formigó viu, no? Uh-huh. I que la gent que està pues, transitant pels enllaços de Plaça de Sants o de Catalunya, qualsevol estació que tingui enllaços importants, pues, bueno, cada lloc pues, ho fan d'una manera, igual et ficaran en un lloc algun tipus de metall o un tipus de xapa, i en aquest cas en concret de l'enllaç de Plaça de Sants de la 5 a la 1, pues és com un tipus d'un símil de fusta, ¿vale? Mm-hmm. Però a veure, concretem. Aquestes xapes són d'una qüestió estètica, no és que estiguin posades per protegir el que és l'amiant. Mm-hmm. En aquest cas en concret de Plaça de Sants, que suposo que era el que tu volies referir, a darrere d'aquestes xapes, ¿vale? I a més hi ha com una paret d'obra, hi ha ficat una espècie com de tubos, no sé, un diàmetre, pues, bueno, com un pam d'ample més o menys, ¿vale? I aquests tubos antigament eren com uns passacables, simplement. Clar, allò, sí, el que haurà passat per allà per fer aquest enllaç, que segurament dintre del que és la ciutadania de Barcelona l'hauran fet servir moltes vegades, pues, hi ha una distància important. Llavors, clar, tu de cara a nivell tècnic de passar cables dels que siguin, tu necessites algun tipus de com d'estructura perquè pugui suportar i tu fica dintre el cable i que no pateixi ningú estrès mecànic perquè es pugui trencar o el que sigui. Seria diferent que tu ho fiquessis directament al formigó i hi hauria el perill que amb un taladro, jo que sé, qualsevol història, fessis malbé aquest cable. Llavors, hi ha uns tubos, que aquests són d'obra, que estan a dintre, que tu no els pots veure, menys que tu obris unes portes. Hi ha aquests portes cada aquests metros i aquestes portes pues, accedeixen a el que seria el principi i el final d'aquests tubos. ¿Vale? Aquests tubos són els que sí que tenen fibrocement, amb un tant per cent, doncs no sé el que hagin considerat quan es va muntar aquest tubo de fibrocement. El que sí, no sé si va per la línia del que tu volies dir, què es fa per intentar protegir quan es troba amiant. Al principi, amb el tema aquest dels trens, vale, que és això, la famosa paraula aquesta bituminosa, vale, que és un tipus de pintura, que la pintura aquesta en si el que és un protector acústic, tèrmic, que intenta que no sigui el mínim ignífug possible, bueno, que tingui una sèrie de característiques que protegeixi de la calor, del soroll i del tema mecànic. Llavors es fica aquest tipus de pintura. Què és el que passa? Que perquè no es desprenguin fibres, perquè clar, un tren, al igual que un autobús, pues és un catxarro ben gros i bueno, de totes les tonelades que pesa, pues clar, tota la tracció mecànica de la pròpia estructura, vale, per anar per la via, per anar per, pel carrer, el que fos, en cas que un autobús ho tingués també passaria igual, no? Mm-hmm. Pues pot arribar a partir, a esmicolar el que és la pintura aquesta bitumenosa. Llavors, clar, això segurament ja haurà passat, però fins que no ha saltat a la llum tota aquesta pel·lícula, pues clar, van fer com un mitjà pel qual es pogués intentar evitar o retrasar que a la degradació d'aquesta pintura bituminosa saltessin fibres a l'aire i que es poguessin ser respirades, pues, per qualsevol persona, treballadors o passatge, vale? Llavors s'aplica, vale? com a mida provisional, no és que t'arregli el problema. El que es diu l'encapsulat, la paraula tècnica és encapsulat. Què és això? És un tipus com de pintura, vale? Una pintura espacial que el que fa és que fa com un pegamento sobre aquesta pintura bituminosa e intenta retrasar al màxim possible el que salti ninguna fibra, ¿vale? Però ja et dic, és una mida provisional. Uh-huh. Suposo que una mica del que tu et referies, però no té res que veure el que són les planxes, perquè clar, podem estar parlant, aquí estem parlant d'uns baixos d'un tren i que s'aplica una pintura, però si tu tens un sostre amb un lavabo, amb una sala tècnica, a on sigui, una a dos, o tu treus el sostre aquell, o a veure, si pots començar a encapsular-lo amb aquest tipus de pintura espacial, no? Però l'únic que estàs fotent és retrasar el tema. Llavors, lo normal és que s'agafi i es retirin aquelles sostres o tubos baixants o el material, l'equip elèctric o mecànic, el que tingui, que contingui peces de... O sigui, perdona, que contingui fibres d'amiant. Al final, el tema de l'amiant no té solució, però... Ja el que comenta ell, l'encapsulament, que no ho fan a metro i es practica com a solució a altres llocs, també. Però no hi ha cap altra més alternativa que la retirada i el tractament especial d'aquest tipus de residu o el material. Ens parlen de nivells de contaminació en l'aire, etc., no? I comencem a donar voltes amb aquests nivells de com si hi hagués algun nivell que fos acceptable per poder respirar. A jugar. I l'Agència Internacional de Recerca del Càncer, l'Organització Mundial de la Salut, l'Instituto Nacional de Seguridad y Higiene en el Trabajo, aquestes organitzacions de pacotilla, diuen que no hi ha d'haver cap tipus de... És a dir, que qualsevol mínima exposició està fora de lo que seria recomanable. És a dir, no hi ha d'haver exposició. Llavors, tu, si no hi ha d'haver exposició, l'única solució és la retirada. Nosaltres, és un dels altres punts que demanem, la retirada immediata de tot el material. Nosaltres entenem que aquest material necessita d'un temps per poder-se retirar. Si tens 94 cotxes afectats amb amiant, bueno, hi ha diverses opcions. Una d'elles és retirar aquests trens, com s'ha fet a Madrid. No sé si no m'equivoco, tenen 60 o 70 o més. Dic una xifra, però no l'hauria de dir perquè no ho tinc concret, que estan retirats de servei amb pintura bituminosa. La retirada immediata. Hauran de fer servir els recursos que calgui, més que res, perquè estem parlant no només d'exposició a l'ambient dels treballadors, sinó també dels usuaris. Hi ha un milió de persones que passen, que viatgen en metro cada dia, més d'un milió ara, teòricament, i a Plaça Catalunya, a Passeig de Gràcia, a Plaça de Sants, a moltes estacions on hi ha amiant, com bé comentava, darrere de les plaques, etc., a molts llocs. I per tant, hi ha un risc de que s'estigui exposant als usuaris, encara que sigui a un mínim de partícules. I això l'OMS diu que no hauria de passar. Llavors, no és comprensible per nosaltres com el senyor Canyes o inclús la senyora Mercedes Vidal, ambientòloga ella, contradiu a l'Organització Mundial de la Salut dient que hay poco y entonces sí que es bueno, ¿eh? Como que no es friable. Comencen a repetir això, que no es friable. Avui estàvem llegint un informe en el qual comenta que a França, amb l'última reforma que es va fer amb el tema de l'amiant, dels treballs amb amiant, van treure el terme friable i no friable del redactat per la confusió que portava i la subjectivitat que hi ha associada. És a dir, no hi ha una cosa friable eternament i no friable eternament, com les condicions canvien i varien. Per exemple, tenim un sostre a Sagrera que porta 50 no sé quants anys instal·lat allà i continuen dient que allò no és friable. No friable voldria dir que no desprèn de forma espontània. Com no ha de ser no friable si la vida útil del fibrociment és de 35 anys importa 50 i pico. Bueno, evidentment que és variable. Allò, qualsevol dia de qualsevol mes, ja sigui estiu o amb la calor o plogui, allò està deixant anar fibres. A més, amb el tema, hi ha gent treballant allà a dalt, a baix, i al costat mateix hi ha una escola. Hi ha nanos allà, és el pati de l'escola, està tot ple de miant. Hi ha 2 o 3 mil metres quadrats de miant allà, i, bueno... Això, el que diu el company Toni, no? És que em fa molta gràcia la paraula aquesta friable, no friable, que perquè no sàpiga de què va la història, friable vol dir simplement que bueno, per si sol, si tu apenas el toquis ja es desintegra i ja poses en contacte aquestes fibres d'amiant a l'aire. Uh-huh. I el no friable vol dir que si tu mecànicament no l'ataques amb un martell, o bé té 1000 anys, per dir d'una manera, no sé, 35, 40 anys, doncs al principi es podria considerar que bueno, manté les seves fibres capturades. Uh-huh. És el símil que sempre poso, no? Por ahí, no? A les xarxes socials. No? Que al final, parlar de la paraula friable o no friable, i l'empresa, la direcció de metro, la fa servir com que peligroso, no peligroso, perquè al final m'he quedat amb aquesta pel·lícula, com a delegat de prevenció, que ho veus, no? Que donen aquest missatge subliminal, no? T'ho diuen a la cara, però subliminalment és com que t'estan dient no, no és perillós o sí que és perillós. Bueno, això és el mateix que dir que un tigre, per estar encadenat, per ficar un símil una mica, bueno, tonto, no? Un tigre per estar encadenat o un tigre amb llibertat no implica el mateix perill. A veure, si tu et fiques al seu radi d'acció de les seves urpes, evidentment el tigre estigui encadenat o no estigui encadenat, t'arrenca el cap i punto. O sigui, i això de friable o no friable és la mateixa història. I llavors, friable o no friable, el usuari i el treballador, quin perill té d'estar exposat a que fibres d'amiant entrin al teu cos? Quin és el perill? Mira, jo, a veure, amb aquest assumpte hauria que posar una mica en antecedents, no? Tota la història. Això que comentes tu, Carlos, del perill cap al passatge o del treballador del metro. Bueno, tinguem en compte primer que a nivell de treballadors del metro, per ficar una línia imaginària, vale? Que al final tots són companys i tots són treballadors, però pel tipus d'afectació o no, exposició o no, que segons l'empresa, la direcció de metro, diu que tens, vale? Bueno, l'empresa, la direcció de metro, especifica que la gent de blau, perquè ens entenguem, la gent de manteniment amb els seus diferents departaments, vale? Perquè després han anat fent de més cap enrere fins cap aquí amb el temps, han anat agrupant més gent dels departaments de manteniment, però bueno, van començar per una sèrie de persones, una sèrie de seccions que ells consideraven que eren més adients de que poguessin tindre exposició de les fibres d'amiant, i després, més cap aquí, han anat afegint a més col·lectius, no? de departament de manteniment, de gent de blau. Vale. Què és el que passa? Que segons ells, segons la direcció de l'empresa, aquesta gent, la gent de blau, vale? La gent que fa manteniment dintre el metro, doncs tenen més possibilitats de tenir contacte amb les fibres d'amiant per les seves feines diferents, que no tenen per què ser temes de trens, poden ser tema de subcentrals, d'electrificació, de senyalització, de mecànics, de qualsevol. No, això, aquí no s'escapa ningú. I després fiquen amb l'altre sac, d'alguna manera, dintre del que són els treballadors del metro, a el que seria la gent d'explotació o operacions que es diuen avui, que és els que tu veus físicament, doncs, conduint un tren, com seria l'equivalent amb autobusos del company o companya que porta un autobús, o ben bé la persona que està fent funcions de l'estació, doncs, atenent-te amb un bescanvi, amb un bitllet, amb una indicació, qualsevol problema que tu tinguis d'estació. O sigui, dos grups, amb una línia imaginària que estableix l'empresa, la direcció de metro, que és gent de blau, la gent que fa manteniment, i la gent d'operacions o explotació. La gent de blau, ells es consideren com gent més exposada, o que tenen més, són susceptibles d'estar exposats al tema de l'amiant, i la gent d'operacions o d'explotació, com que no tenen aquest perill d'exposició. Claro, què és el que passa? Que aquí està el quid de la qüestió, perquè resulta que la gent d'explotació, la gent que et condueix els trens, la gent que t'atén el dia a dia a l'estació, comparteixen, encara que sigui una conclusió una miqueta tonta, no? Però comparteixen ambient, aire, espai físic amb el passatge. I aquest és el gran problema, o sigui, el problema per l'empresa. Per dir, ei, tothom, sigui de blau o sigui gent d'explotació, estan en perill d'exposició a l'amiant, o només un grup, més o menys important, o tota la gent d'explotació, operació, que comparteixen ambient i el dia a dia amb el passatge. Claro, quina és la qüestió? Que la direcció de metro en el moment que, diguéssim, sí, la gent d'explotació també estan exposats a l'amiant, al igual que els companys de blau. Seria com dir que el passatge també pot estar exposat a aquest amiant, ¿vale? I ells estan passant de punteta sobre aquest tema. No vol dir que no tinguin trucades de companys o companyes d'explotació o d'operacions que truquin i es vulguin sotmetre a algun tipus de prova, de les que fan pel tema, per això de l'amiant, però passant de puntetes. I, clar, aquesta línia no escrita, aquesta línia imaginària, l'empresa la interpreta, ¿vale? Jo ho comento com a delegat de prevenció pel que estic veient a dintre de lo que són les reunions amb l'empresa, no? Amb el resto del company del resto dels sindicats, no? Que és que realment ja no seria un problema de salut laboral, sinó que seria un problema de salut pública. Perquè com li expliques tu a la gent, miri senyors, a partir d'ara la línia 1, la vermella, pues la meitat de la línia, com hi ha més concentració, m'ho estic traient de la màniga d'amiant, un suposat, pues tenim que tancar-la, i el resto com si fotessin un servei parcial, no? Perquè com lo de la Verneda, que ara mateix l'estan tancant precisament per desamiantar el que és el sostre, ¿vale? Pues que, imagina't que no ho fessin en una estació, sinó que ho fotessin en un grapat d'estacions, no? D'una línia o una línia sencera. Claro, i aquest és un problema que l'empresa, la direcció de metro, vol passar de puntetes i vol deixar molt clar que no, que el personal que sí que té més perill d'exposició és la gent de blau, i això és, vamos, és una falàcia, és una mentira, perquè les fibres d'amiant una vegada salten a l'aire, pel pinxar que sigui, per elles pròpies, que siguin friables, siguin no friables, les provoquis tu perquè aixequis una ventada en un tren i hi hagin fibres de mala sort que estiguen allà i volin, no? És igual, no distingeix els tipus de pulmons. No saps si el pulmó és d'un company d'explotació, d'una companya de manteniment, o qui collons és aquesta persona. O sigui, si tens la mala sort d'estar allà al costat, la respires igual. Jo només afegir una coseta, que és tot el tema aquest. Hi ha una part que es fa més complicada, perquè és en el sentit de que tot ho recolzem amb el Reial Decret del 2006 aquest, i el Reial Decret del 2006 aquest és una mica xurro, en el sentit que inclús ja en la mateixa Unió Europea estava demanant canvis als diferents països, perquè veia que hi havia atrasos en aquesta legislació. Per exemple, el tema de l'exposició, ara fa poc, fa un parell de setmanes, va sortir la notícia de que farien medicions amb microscopi electrònic. Mm-hmm. Era un dels punts que demanàvem nosaltres a la convocatòria de vaga, que es fessin medicions amb microscopi electrònic. I ells ho afegiran, no diuen que ho hem aconseguit els treballadors amb les vagues, sinó que, bueno, que el senyor Canyes es va aixecar un dia i va dir, mira, avui faré medicions amb el microscopi electrònic. Al final el Reial Decret no obliga a fer-ho. El Reial Decret aquest limita a 0,1 fibra per centímetre cúbic, i el que faran ara amb les medicions és que segurament sortirà valors inferiors a 0,1, i llavors ens diran que estem lliures o que de forma legal estan complint els requisits que diu el Reial Decret sobre tal. I no serà així. Evidentment, estaran complint el Reial Decret, però no estaran complint el que diu l'OMS ni institucions que tenen un caràcter teòricament més alt que no un Reial Decret de fa 13 anys, que és que no hi ha d'haver cap tipus d'exposició. Llavors, veurem a veure quins valors surten, però és probable que els valors que surtin siguin menors a una exposició que estigui prohibida per llei. La llei no és exactament igual aquí que a França, cosa que també és estranya, ja que la Unió Europea teòricament es va fer per temes com aquest unificar, no? Sí, al final sembla que només serveix per temes econòmics estrictes, no? Vamos a poder enviar este dinero d'aquí para allá, no? Sí, la salut dels treballadors no interessa, ni salut dels treballadors, ni mobilitat, ni mil coses més. Bueno, Parla. Mira, no, ara, escoltant el company Toni, estava bascaient amb temes, no? Perquè hi ha mil temes sobre això, algunes que les has llegit, altres que te l'han explicat, i altres que les vius més o menys, no? Més o menys del dia a dia del delegat de prevenció, no? És curiós, perquè amb això de les medicions, l'empresa, la direcció de metro de Barcelona, si per exemple han pres, t'estic parlant d'un número, sinó una miqueta de cap, no? Si han fotut 200 o 250 medicions, La majoria d'aquestes medicions de l'amiant, vale, estan fetes el que es diu medicions ambientals. Què significa això? La medició ambiental és que van a una sala tècnica que ja sospita des de que han retirat, bueno, no, sospita no, que han retirat un amiant, o hi ha sospites de que pugui haver algun element d'amiant, vale? O bé amb un tren, amb una cabina d'un tren, o bé amb un túnel, amb un armari, on sigui, on pugui haver algun tipus d'amiant o amb les seves diferents formes. I el que fan és que amb aquestes malediccions ambientals es foten una espècie com de bomba en la qual te la calibren a uns litros, estan un temps determinat, hora, hora i mitja, fins que aconsegueixen el caudal que en teoria seria fiable de que aquella medició és correcta, vale? Llavors és el que medeixen és les fibres que hi ha, en aquest cas d'amiant, que estiguin a l'aire, a l'ambient, que es diu, vale? Tècnicament. Quina és la qüestió? Pues que, bueno, amb el que parlàvem, per exemple, amb una de les formes en les quals es trobava l'amiant, que era amb el tema dels frens, i amb la més que probable lloc que es puguin trobar aquestes fibres, que són els túnels, amb aquests trens que he estat parlant que van dels 60 fins a l'any 90, vale? 30-40 anys que han estat funcionant, resulta que, claro, una fibra d'amiant, si no està en aquell moment volant per l'aire, pues difícilment tu, a través d'una bomba, és una bomba com si fos una aspiradora, però petiteta, vale? Pues difícilment tu les capturaràs. Per tant, el problema no és simplement capturar-los, no, sinó que tu fas un dictamen posterior, en aquest cas els laboratoris que fan els anàlisis, ambientals, o sigui d'aire, i amb això que ha dit el company Antoni del tema de la concentració, de fibres per centímetre cúbic i tot això, què és el que passa? Que et diuen, bueno, pues no hi ha suficient concentració, per tant aquí no és perillós. No et diuen que no n'hi ha amiant, ni amiant, però està per sota els valors que ells consideren perillosos agafats a el que seria el tema de la llei. Claro. Quina és la qüestió? Que si estem parlant de fibres d'amiant que han saltat fa 30, 40, 50 anys cap enrere, evidentment aquestes fibres no estaran volant per l'ambient, ni pel túnel, ni per l'estació, ni per ningun lloc. Està clar que per una qüestió de gravetat aquestes fibres ja estaran posades amb tots els elements que hi ha dintre un túnel. Qualsevol persona que de manteniment o de metro que pugui haver-ho vist, o qualsevol persona que tingui una miqueta d'imaginació veient fotos de lo que és una estructura d'un metro, d'un túnel, d'una estació, està ple d'elements. Hi ha quilòmetres i quilòmetres de cables, vale? Les vies, el balasta, que és la pedra aquella que veiem que està, bueno, que és per fer de coixí sobre la via, no? Perquè el tren vagi més confortablement, no? Jo què sé, armaris, equips, ventiladors, extractors, està ple d'elements que es poden fer servir com de llar, no? Perquè aquestes fibres que ja han saltat a l'aire fa 30-40 anys estiguin posades. Claro, com això és un continu i es va generant, perdoneu l'expressió, merda de tot tipus, no d'amiant, sinó d'altres coses, que és el que passa, que es van fent com capes. Exacte, capes, sediments, extracts, no? I d'alguna manera aquestes fibres no és que no estiguin a l'aire i evidentment no les capturaran amb aquesta bomba, que és el que obliga la llei a mesurar, vale? Les mesures ambientals, sinó que l'única manera és que tu agafis simplement amb un cut, amb una, com es diu, aquestes coses que són per les orelles, no? Per netejar-te les orelles, o amb una brotxa, o amb qualsevol element que tu puguis físicament, mecànicament arrastrar els sediments i la pols que tu puguis trobar amb aquests elements que abans he esmentat, i a partir d'aquí tu fas l'anàlisi igualment, en aquest cas de microscopi electrònic, que és el correcte. A l'òptic veus una part molt sesgada de les fibres aquestes, perquè les fibres no hi ha un tamany, hi ha de molts tamanys, vale? I a partir d'aquí, si tu sí vols veure si realment hi ha amiant, el correcte seria, no el que diu la llei, sinó el correcte seria, vale? Mesurar ambientalment i mesurar a nivell de sediments i pols, vale? Claro, això és més feina, i això per fer-ho bé tens que demanar-ho que t'ho foten amb microscopis electrònics. Claro, aquí a Espanya en principi no hi ha ningun lloc que estigui homologat, no que no hi hagin microscopis electrònics, evidentment sí que n'hi ha, però no estan homologats perquè es pugui validesa a que aquella mesura que estan fotent pues, sigui, bueno, que serveixi com a nivell, de cara a la llei, de dir, ei, en aquest entorn estan lliures d'amiant, sí o no les fibres. Què és el que passa? Que aquests mesuraments que es fan en microscopi electrònic els tenen que enviar, pues, si no recordo malament, a França, al SACIA, o bé a altres països d'aquí de la part d'Europa, no? Claro, amb aquest cachondeo ja m'explicaràs si realment volen trobar l'amiant, vull dir, en tots aquestes cortapisses, aquests frenos, no?, d'alguna manera, vull dir, per poder averiguar si realment hi ha amiant o no, als túnels, a les estacions i a qualsevol racó, no?, del metro de Barcelona. I una mica per fer aquesta aclaració. Recordar que el proper 29 d'abril tenim una altra jornada de vagues convocades, d'aturades, 4 hores de matí, 4 hores de tarda i 2 hores de la nit. Són de 7 a 11, de 4 a 8 i de 9:35 a 23:35. Quin dia estem avui? 15, no? 15 d'abril. Sí, 15 d'abril, sí. Bueno, pues, des de el mobile, que vam fer les últimes aturades de 2 hores cada dia, no tenim cap, no hem tingut cap reunió fructífera en, bueno, fructífera no, quasi no l'hem tingut mai, però que en la qual l'empresa hagi volgut aportar res de, per avançar en aquest tema. Quan diem empreses, empresa i direcció, perquè i direcció i polítics, exactament, perquè això al final també l'Ada Colau i la Mercedes Vidal, el Canya, són els responsables finals, no? Perquè d'ells depèn de que s'acabin fent o prenent més mesures. Bueno, pues portem 2 mesos. Bueno, ho explico perquè els usuaris al final, no? Hi ha el comentari de sempre, ja feu vaga, ja esteu de vaga, no? I bueno, al final nosaltres no fem vaga perquè ens agradi, perquè això ens descompta salari, clar. Ens crea situació de tensió amb propis treballadors i evidentment amb els usuaris, i no és la situació que ens agrada més, però ens veiem obligats a fer-ho. Qui sí que li sembla que li importa poc, per no dir res, és a la senyora Colau o a la Mercedes Vidal, que realment ni tenen cap mena de pressió ni els importa res. Des d'aquest punt de vista són uns irresponsables totals. El que fan és degradar el servei públic i restar-li importància, al contrari del que teòricament haurien de fer com a responsables polítics i també com a responsables del seu propi partit, que teòricament era un dels motius, no? Barcelona en Comú i el transport públic. Al final la senyora Vidal ha fet carrils bici, molt bé, felicitats, però que jo els faig servir. Però, hòstia, el transport públic a nivell ens ha obligat a fer 30 vagues a nosaltres. És increïble. Sí, sí, i bueno, aquí venia a fer neteja de directius i no sé què, i a fer fora la màfia de TMB, aquell tuit format. Sí, sí, sí. Bueno, I al final s'ha posat ella. Sí, ha quedat amb l'intent. Bueno. I, a veure, una mica... podem parlar una mica de les persones a que els treballadors que se'ls ha detectat que tenen amiant al cos i els controls mèdics que s'estan fent per comprovar pues, si teniu o no teniu amiant al cos. Mira, sobre això, aquesta pregunta que planteges, Carlos, a dia de, per no marejar i per no omplir tot el programa amb tantes dades, que al final el que faré és marejar, però a dia 1/4/2019 hi ha un total de 25 persones, treballadors del metro, en el qual se'ls han manifestat pues, tema d'afectacions pleurals relacionades amb l'exposició de l'amiant. 25. Vale. Jo el que sí volia fer, bueno, en concret, si es pot desglossar, són 22 engruiximents pleurals, per si la gent vol saber exactament què és el que ha passat, 22 engruixaments pleurals, 2 plaques pleurals no calcificades i una placa pleural calcificada. ¿Vale? En total són 25. Bueno, amb aquest tema jo el que volia fer és una aclaració, bueno, no una aclaració, una puntualització, perquè crec que és important, no? Que és que l'empresa, la direcció de metro, Servei Metge, que crec que és bastant comú amb autobusos també, no? Una part d'ells, no? Em fot una mica de liu, però bueno, em sembla que són comuns tant de metro com autobusos. Estan jugant amb les xifres, no? Perquè estem parlant de 25 persones, 25 companys o companyes, no? Que ja l'empresa reconeix que tenen afectacions, molt bé, per exposició a l'amiant. Què és el que passa? El que he explicat abans del tema, el tema aquest de la línia aquesta imaginària entre gent de blau, gent de manteniment i gent d'explotació. Vale. Resulta que aquestes 25 persones són els que d'alguna manera actualment estan... són treballadors de manteniment, o sigui, gent de blau, o bé han tingut un passat de treballadors de blau, ¿vale? Perquè pot ser que hi hagi gent d'explotació, d'operacions, que condueixen un tren, que estiguin en una estació, que potser van estar treballant aquests anys, fa aquests anys també, doncs en qualsevol jo que sé, taller o cotxeres o el que fos, ¿vale? I després, doncs, bueno, per una qüestió de promoció, doncs, han marxat a operació o a explotació. Molt bé. Què és el que passa? Que ells agafen la direcció de metro, el número de gent que ells consideren que estan potencialment exposats, i van sobre els 1.068, més o menys, vale? Fixeu-vos que, per ficar clar una mica els números, tots els treballadors del metro en total són uns 3.500, 3.700 aproximadament, vale? Bueno, doncs ells agafen direcció de metro i diu: hi ha 1.068 persones, o sigui, ens deixem uns quants de costat, vale? No és que no els hi mirin, però tens que ser tu el que voluntàriament et posis en contacte i ells et filtren si realment tu estàs exposat o no, vale? No és que automàticament et facin les proves, vale? Doncs anem amb aquests 1.068. D'aquests 1.068 aproximadament, resulta que han fet uns 855 aproximadament proves, o sigui, el pack del que seria l'espirometria, que és un mesurament que et fan a través de la respiració i tal, com reaccionen els teus pulmons, etcètera, etcètera, no? I hi ha una sèrie de mesures i ells ho valoren, vale? El que seria la prova tècnica, l'espirometria, i després el que és el TAC, que és realment el que et passa per una espècie de màquina en la qual et fan com una, no sé si és una tomografia o, bueno, exactament no sé quin equivalent és, però et foten, o sigui, un seccionament de tot el que és la part que t'estan mirant amb aquest aparell del TAC, no? Bueno, i a partir d'aquí, doncs, veuen si tens algun problema, en aquest cas dels pulmons i el que, bueno, tot el que t'agafi a l'àmbit de l'exploració. Vale. Pues tenen dels 1.068, com he dit, perquè la gent no es perdi, 855 que els hi han fet el pack de l'espirometria i el TAC de proves. Però, i aquí és on jo volia fer incís, no? Resulta que la visita final del pneumòleg, que és el que realment et valorarà com a tècnic sanitari si tu tens una cosa, tens una altra, no tens res, el que sigui, només hi ha un muntant d'entre 200 i 300 persones, perquè aquesta pregunta se li va fer directament a la doctora, no va aclarar-ho, bueno, van jugant amb els números, però bueno, posem que sigui entre 200, 250, hasta 300, que sí que amb aquests els hi han fet tot el protocol sencer, o sigui, espirometria, TAC, que seria el pack de proves, més la visita al pneumòleg, i et valora si tens alguna cosa, què és el que tens, què és el que hi ha que fer, tal i qual. Per tant, d'aquests 855 que han dit que sí que s'han fet les proves, hi ha un muntant de la vora 500 persones, entre 400 i 500 persones, treballadors de metro, que no se sap exactament què és el que tenen, clar. I la gent, els oients diran, bueno, i això, a què venen aquestes xifres? Bueno, doncs sobre aquests 25 que estava explicant, que estava mirant la taula, no?, que són el que han entregat al servei metge del metro, són 25 només reconeguts que han sigut exposats a l'amiant. Però si tenim en compte que no han pogut passar tots per la visita del pneumòleg, uh-huh, i a més hi ha la particularitat que la visita del pneumòleg són només per la tarda. O sigui, a més, hipocresia i cachondeo. Quan és una cosa tan greu sobre un col·lectiu tan gran de 3.500 persones, 3.700, de les quals, vull dir, a cuentagotes van fent la visiteta del pneumòleg, no? Com si no corres pressa, com si estiguessin parlant d'un constipat o qualsevol cosa similar, no? O sigui, perquè us feu una mica la idea a nivell metge del tema del protocol, com el segueixen, de la tranquil·litat que estan utilitzant aquesta gent, no? Toni? No, que abans m'ha semblat que volies que un complementar... No, està bé. Tenim aquestes persones, entre elles hi ha aquests 25 afectats reconeguts per l'empresa, però hi ha el company amb el qual vam fer la roda de premsa, que ell està més fotut. A nivell, uh-huh, hi havia un parell de diagnòstics que donaven que tenia asbestosis. Uh-huh. L'empresa el mateix dia ho va negar, dient que nosaltres estàvem mentint, i això ho feia mentre la persona estava fent la roda de premsa. I en paral·lel, sí. L'advocat estava allà, teníem els diagnòstics, i l'empresa ens deia que mentíem. Aquesta és una mica la reacció que estem tenint. Tot és mentida, tot el que diem és una falsedat, tot el que ells diuen és una tremenda veritat. I dos diagnòstics de diferents metges sobre l'asbestosis d'aquest company no són res, i un diagnòstic seu d'un doctor al qual se l'ha vist en més de 3 judicis contra treballadors en casos d'amiant, aquesta sí que és una valoració correcta. Al final trobem una empresa que és Metro, que actua igual que Tornilleries Fernández o qualsevol altra empresa. Sí. Ja, estrés, però, sí, no? que, és a dir, metro és pública, la paguem entre tots, una gran part, és subvencionada, i al final no es comporta com una empresa, com s'hauria de comportar. És un servei públic, una empresa pública, i per tant el que primer que hauria de fer és protegir els treballadors, protegir els usuaris, i no ho fa. Fa com qualsevol empresa, intenta evitar, minimitzar, amagar, bueno, sí, és absolutament lamentable, i ho comentem perquè és el cas concret d'aquest company que amb els dos diagnòstics i el responsable de premsa de TMB els està enviant whatsapps als periodistes dient-los que la informació que estaven donant era falsa. Estan actuant realment com un muro de contenció. O sigui, internament, en vez de facilitar tot aquest assumpte perquè s'aclari, perquè s'intenti verificar qui està contaminat, qui no, per les retirades d'amiants, per les medicions... De cara a la galeria, sí, fan una sèrie de feines, però vull dir, realment, per l'envergadura de tot aquest tema, no s'està empleant totes les forces possibles i realment estan actuant com a muro de contenció. Ja. De la part metge, com la part de prevenció, com, bueno, com la pròpia direcció de metro. Bueno, doncs aquí està la vostra informació. Recordar això, que el dia 29 d'abril n'hi ha una nova jornada d'aturades programada. Suposo que us tornarem a convidar més endavant, perquè això té pinta de que serà una cosa llarga, llarga en el temps, i bueno, agrair-vos que hàgiu vingut aquí a explicar-nos aquest tema. A vosaltres. I es queda més o menys 10 minuts de programa, ja no marxeu i quedeu-vos aquí. I anem, no, sempre posem música, una cançó, dos cançons. Bueno, la cançó és una mica llarga, o sigui que no la posaré sencera. Falten 20 dies. 20 dies perquè a l'Estadi Olímpic vingui Metallica. No sé si algun del... No ve la Polla Records? A l'octubre. El 25 i el 26, si no m'equivoco. Que estaven venent entrades a 100 euracos, no? Bueno, jo m'he comprat la de la Polla Records i a mi m'ha costat 32-33. Bueno, jo... Va arribar que hi havia alguna rebenta 100 euracos. Això és il·legal, no? Rebenta, això què és? Jo ja et dic, la meva l'he aconseguit de forma legal. De forma legal i no m'ha costat això. Vinga, anem a posar una miqueta de música. Bueno, com ja he dit, la cançó sencera no la podíem posar. I llavors, bueno, anem a fer un petit recordatori. En el dia d'ahir, el company Javier Zapateroles ens ha deixat, company de la Federació Local de Barcelona, que al llarg dels anys ha ocupat força càrrecs, un militant dels durs, dels bons, i bé, doncs, bueno, una enfermetat ens ha privat de la seva companyia, i llavors demà a Sancho de Ávila, a partir de les dues, i el dimecres 17, també pel dematí, a partir de les 11 i 10 del matí, a partir de les 11 i 10 del matí, es farà la cerimònia. O sigui que qui vulgui passar per la capella, la capella Ardent, demà a partir de les 2, i dimecres a les 11 i 10 del matí es farà la cerimònia de comiat. Després també s'ha deixat aquest cap de setmana la Neus Català, la última dona en vida catalana que va passar pels camps de concentració i d'extermini nazi. I bueno, un record a la dona antifeixista, a la dona lluitadora, a la dona feminista que va ser Neus Català, i que mai ningú de nosaltres haguem de passar pel que va passar ella, pel calvari que va passar ella. Esperem. No, bueno. Perquè m'estàs mirant a una cara, Toni, que... Coño, és que ara hi ha les eleccions aquí dos dies i n'hi ha cada un que diu unes bestialitats sense cap mena de problema que siguis treballador, siguis dona, siguis immigrant, siguis el que siguis, mentre no siguis un patrón blanco de 30-44 anys, ets enemigo suyo, no? Sí, no, aquesta gent són el WASP, el White and Special Protestant, no? Però que volen portar també a Europa, no? O sigui, el mascle de 30, 40, 50 anys que vol ser l'amo del món i que tot lo demés sobra, bueno, i... ho han estat durant molt de temps i ara és com que ho estan perdent una mica i és com la reacció, no? La reacció a la pèrdua d'aquesta del poder aquest, i bueno, clar, es fiquen així com toreros, no? És com recuperar la història fosca, no? Sí. Són toreros, cazadores. Sí, no, i una altra cosa, jo què sé... I a més, en general, té nostàlcia. Sí. Bueno, i per posar un exemple, o sigui, van treure el debat, així gratuïtament, de que la gent es podia defensar i que tenia dret a portar armes, però, tio, o sigui, aquí, a l'estat espanyol, a Europa, que per sort n'hi ha molt poques armes i per això n'hi ha molt poca gent que mori a causa de les armes de foc, i tu vols posar armes en circulació, però què és això, tio? Bueno, ells, els de... Ja els de, estem parlant dels de Vox, però bueno, Ciutadans, no? el PP i una part important de Convergència, o com es diguin ara, també... Com que ells ja són caçadors de per si, ja tenen les armes. L'únic que volen és que fer-les servir, portar-les pel carrer de forma... Estem parlant del segle XXI, eh? Sí. Amb la història que tenim aquí darrere, de fa 4 dies, a Europa, i que encara tinguin nostàlgia per tota aquesta merda. Però bueno, esperem el que dius tu, Carlos, que no torni això. Esperem. Després, una altra cosa... I vaig molt ràpid. Aquest de setmana, o sigui, dimecres passat, a la nostra reunió setmanal, anunciem, bueno, no anunciem, parlem nosaltres de que com el comitè d'empresa que es va escollir a les eleccions del novembre portava sense reunir-se i no volien entrar a la dinàmica dels últims 4 anys on gairebé no s'ha reunit mai el comitè d'empresa, doncs tenia intenció de posar una denúncia a l'inspecció de treball. Ho publicitem el dissabte, i el diumenge ens trobem que s'ha convocat pel dia 8 de maig un comitè d'empresa. Bueno, potser el fet de que hagin anunciat que pensaven anar a dia d'avui a inspecció de treball, potser ha tingut algun efecte, no sé. Potser els ha animat. Bueno, la qüestió és que el farà el comitè d'empresa i nosaltres estem contentíssims de que es convoqui al comitè d'empresa. Bé, i per acabar, que se'ns acaba el temps... queda encara... No, No queda encara perquè el dilluns que ve no hi ha programa. Dilluns que ve no farem programa. Llavors, ja no queda cap programa fins al proper 1 de maig. Estem tots convocats a les 12 hores als Jardiners de Gràcia. El 1 de maig, a les 12 hores, als Jardiners de Gràcia, tots els treballadors i treballadores estem allà convocats a celebrar el nostre dia, el Dia del Treballador, i que duri. Salut, salut. Vinga, poso una mica la sintonia. Aquesta sí. Bueno, res, Bermúdez i Toni, encantats. Igualment. De tenir-vos aquí. I bueno, el Bermú vindrà, si fa falta, cada setmana. Bueno, fins al proper dilluns. Adéu. Por eso le cantamos esta canción. Compás, hemos vino, parece colgado un vino. Compás, hemos vino, parece colgado un vino. Y ese no me deja ni fumar. Y ese solo quiere verme trabajar. Y ese es un vikingo, es un becerro, es un cabrón. Por eso le cantamos. Una descripción minuciosa del infierno sostenida en el tiempo y atrapada por un pulso insistente y opresivo, tendente al colapso craneal. Que me dolía la cabeza, vamos. Pero mucho. Y esa es la cuestión que os quería contar. Para pasar de lo concreto a lo general, a lo universal. Así pasé todo el día hasta que a partir de entonces, en una progresión mesurada pero firme, acabé por encontrarme, como hace algún tiempo atrás, libre, resuelto, capaz de afrontar nuevos instantes de la amorosa expiación terrestre. Algo me hace pensar que el ejército que...